się wydaje. Każdemu, kto dzisiaj konsumuje produkty, kto tu żyje, to słyszał. Każdy, kto załatwia z ludźmi pewne sprawy, zauważył z pewnością zależność ciekawą. Każdy zabiera wszystko, co się da, że nie starcza wielkich łap, nowe zyski łap. Ludzie są jak caw, uparci i głupi. Muszę przyznać, że też czasem daje wcisnąć sobie wałę. Ekspedientka w PRL-u oszukuje. Kierowca w busie też nieraz będzie niezłym zdrowym chujem. Jestem pewien, że tym wierszem nie odkrywam nic nowego, tylko mówię ci, co działać, kogo trzeba bić. Gówno zaraz wykryje. Jestem masem słownych fal. Największe przegięcie to są wałki od dziewczyny. Na wszystko się zgadza i odrzuca bez przyczyny. Jesteś dobry, jeśli umiesz swą dziewczynę zrozumieć, bo takie humory tylko babka mieć umie. Idziemy do kina? Spoko, pewnie. Po godzinie wszystko nagle boli twoją królewnę. Albo przykład z życia w telewizji, telesklepy. Nie wiem, czy widziałem naraz więcej tandety. Przysyłają wały większe niż te, co robią kobiety. Taki banał. Super multimixer, mówi Danu Tarin. A ja mówię, dajcie ludzie wreszcie spokój z tym. Erudycja bez reklamy, w górę jak z fajeczki dym. Nasz konkretny team. Wiesz, życie to nie film, leci tak za akcją akcja. Każdy myśli, że właściwą racją właśnie jego racja. Dostałeś buzi, ktoś miał to być penetracja. Tak to jest w dzisiejszych czasach. Wiesz jak jest, prawdą miłość to atrakcja, to abstrakcja. I do szału doprowadza ciebie każda sytuacja, bo mi kraksa. Wiesz, to nie dla mnie ciągły stres, choć niełatwo przestać chodzić do takich miejsc. Zaczął się dzień, pół do siódmej, osiedlowy sklep. Sprzedawczyni kręci wał, że nie ma bułek, ej. Minęły już czasy pustych sklepowych półek. Znów sobie obiecuję, że dziś nie zwariuję. Pół do ósmej, znów się wkurwiam, autobus jedzie, mnie w nim nie ma. 8:10, wiesz, zdarzają się spóźnienia. SK w tej rubryce, nazwiska i imienia. Znowu letarg, byle to dzwonka i nic się nie zmienia. Co potem? Babka pyta, czy mam domową robotę. O szajsy i od razu jej wymówki plotę. Że miliard w środę, że miliard w sobotę. Innych zajęć już na gardle staje. Będzie dobrze, tak mi się wydaje. I co? Znowu szmata, może się tu nie nadaje. Może mam szansę przeżyć normalnie ten dzień. Może nic się już nie stanie, chociaż sam tego nie wiem. Wzrok na zegarek, idę dalej. Zaraz wyruszam z drogi. Idę na północ.